Diyar diyar dolaşıp, mutluluk arayan bir gezginin yolu küçük bir kasabaya düştü. Çok yorgundu, açtı ama cebinde parası da yoktu. Etrafta kimsenin olmadığını fark etti. Bu insanlar neredeler diye düşünürken, ileride bir yerlerden bir ses duydu. Merakla o sesin olduğu yere doğru yürüdü. Adamın biri oturmuş, bir şeyler anlatıyor, büyük küçük herkes onu dinliyordu. Merakı daha da arttı. Yaklaştı, o da dinlemeye başladı. Adam şunları söylüyordu. Neden korkuyorsunuz? Aç kalmaktan mı? Parasız, sevgisiz, yalnız kalmaktan mı? Diz boyu kar yağdığında bile aç kalmaktan korkmayan minik serçelere bakın o halde. Onlar bile karnını doyurup sıcak kalabilirken siz ölmekten mi korkuyorsunuz? Bakın kardaki serçelere de anlayın hakikati. İhtiyacınız olan size gelir. Siz yeter ki teslim olun, akışta olun, dedi. O gezgin adamın içinde bir rahatlama oldu. Sevinçle oradan uzaklaştı. İyi ki buraya gelmişim. Çok rahatladım. Artık korkmama lüzum yok. Nasıl olsa ihtiyacım bana gelecek diye düşündü. Büyük bir huzur ve mutlulukla bir ağacın altına uzandı ve beklemeye başladı. Emindi. Her şey onun istediği gibi olacaktı. Bugüne kadar diyar diyar dolaştım. Hep mutluluğu aradım. Boşuna mücadele etmişim. Doğru söyledi o adam. Serçeler bile karda kıyamette yaşıyorlar ve korkmuyorlar. Oysa ben yıllarımı hep aramakla geçirdim. Ne param ne ailem oldu. Yatacak yere bir lokmaya muhtaç oldum. Artık dolaşmayacağım. Ben ne körmüşüm. Kısmetimi durup beklemek varken yıllardır aranıp durmuşum diye düşündü. Hava kararmaya başlamıştı. Serinlik çökmüştü kasabaya. İnsanlar işlerinden çıkıp evlerine gidiyorlardı. Adam gülümseyerek baktı. ''Bunlar boşuna uğraşıyorlar.'' dedi. ''Ne aptallar.'' O bilgenin sözlerini duydular. Hala koşturup duruyorlar. O verdiği serçe örneğini hiç düşünmüyorlar diye geçirdi içinden. Kendini biraz daha avuttu, iyi hissetti. Herkesin aynı akıla sahip olamadığını düşündü ve gururlandı kendiyle. O daha duyar duymaz o bilgenin dediklerine teslim olmuştu. Titreyerek uyandı birden. Uyuyup kalmıştı. Düşüncelere dalarken huzur içinde uyuyakalmıştı ağacın altında. Ama çok üşüyordu. Hava kararmış, ortalık ıssızlaşmıştı. Midesinin gurultusuyla irkildi. Hala açtı. Olsun dedi. Gelecek biliyorum. Aç kalmam ben. Açıkta kalmam. Elbet birisi onu acır, evine alırdı ya da yiyecek bir şeyler verirdi. Öyle düşündü. Mutluluğa az kalmıştı ona göre. Aradan birkaç gün geçti. Gezgin hala ağacın altında. Açlıktan iyice dermanı gitmiş, soğuktan kıpırdayamaz hale gelmişti. Yine sabırla bekliyordu. Her ne kadar öğlen yağmaya başlayan kar işini zorlaştırsa da bekliyordu. O bunu iyi bir işaret olarak gördü. Tamam dedi. İşte kar yağıyor. Serçe misali. Şimdi onun da rızkı gelecek. Daha da umutla ve inançla titreyerek ağacın gövdesine iyice sokularak beklemeye başladı öylece. Her yer bembeyaz olmuştu. Artık an meselesiydi sıcağa kavuşması, karnının doyması. Her an bir şeyler olabilir, birileri ona yardım edebilirdi. Gezgin, ümit içinde, soğuktan donmuş ve aç bir şekilde hayallere dalmış bilinçsizce etrafını izliyordu. O sırada gördüğü bir şeyden çok mutlu oldu. O da ne? Minik bir serçe karda zıp zıp zıplıyor, karı eşeleyip duruyordu. İşte dedi, kar tamam, serçe de tamam, yakındır benim de ihtiyacım bana gelir, gelecektir dedi sevinçle. Serçeye baktı. Hey serçe, bak ben de seni örnek aldım biliyor musun? Karda bile senin rızkın geliyor ya, ben de bekliyorum böyle, bana da gelecek değil mi? Hikaye bu ya, birden serçenin kahkahasıyla yerinden fırladı. İnanamıyordu. Serçe konuşuyordu. Şöyle dedi serçe. Sen beni örnek aldığını sanıyorsun ha? Ben senin gibi yan gelip yatmıyorum. Karları eşeliyorum, yiyeceğimi arıyorum. Bulamazsam devam ediyorum bulana kadar. Çünkü inanıyorum ki ihtiyacım olan bana gelir. Orada bulamazsam başkasında karşıma çıkar. Kar yağması ya da yağmaması da beni engellemiyor. Ben yapmam gerekeni yapıyorum ta ki ulaşana kadar. Sen hiç kar yağdığı zaman, ben bu havada yemek bulamam deyip yuvasından çıkmayan bir serçe gördün mü? Bazen bir serçe de ders verebiliyor. Hikaye bu ya. Öyle oturup beklemekle nimet gelmez. Nasıl olsa gelecek deyip, mutluluğu ararken yan gelip yatmak teslimiyet değildir. Yollar nereye çıkarsa çıksın, sen yürümezsen ulaşamazsın. Olumlu düşünmek güzeldir evet, ama bunu hayattan beklemek gaflettir. Sebeplere sarılacağız. Yapmamız gerekeni yapacağız, sonucu Yaradan'a bırakacağız. Elbet, her bedelin bir karşılığı, her eylemin bir sonucu var. Ağzına biri bir lokma verse bile, sen çiğnemezsen yutamazsın ki. İsteklerinle ihtiyaçlarını sakın karıştırma dünyada. Her istediğin senin ihtiyacın olmayabilir. Senin iyi sandığın bir gün pişmanlığın olabilir. Kötü sandığın sevince dönüşebilir. Sen sebeplere sarıl, sonuçlara ulaşacağını bil, yeter. Böyle bir hikayeyle başlayalım istedim. Biraz daha bizlere nasıl mutlu olabileceğimizi anlatan bir kıssa olsun. Hayatımızda verdiğimiz güzel kararlar vardır bazen. Yaptığımız iyilikler vardır. Ne ekerseniz onu biçersiniz der ya büyükler, bu hiç de yabana atılacak bir söz değildir. Lütfen düşünün şu an. Bir satış görevlisine öfkelenmenizle, birkaç saat sonra komşunuzdan köpeğinizin havlaması ile ilgili bir şikayet telefonu almanız arasında aslında bir bağ kuramazsınız. Ya da öğle yemeğinde buluştuğunuz bir arkadaşınızla, onunla ortak bir arkadaşınızın gıybetini yaptıktan sonra iş yerinize döndüğünüzde bir sorun yaşamanız arasında bağ kuramazsınız. Akşam yemeğinde haberlerdeki bir şeyle ilgili olumsuz konuşmanızla gece mide ağrısından uyuyamamanız arasında bağ kuramazsınız. Sokakta yere bir şey düşüren bir insana yardım etmek için durmanızla 10 dakika sonra market kapısının önünde park yeri bulmanız arasında da bir bağ bulamazsınız. Akşam yavrunuzun ödevine seve seve yardım etmenizle, ertesi gün alacağınız bir iade parası vardır, onun beklediğinizden fazla gelmesi arasında bağ kuramazsınız o an. Veya o hafta tanımadığınız bir Müslümana Allah rızası için iyilik etmenizle, aynı hafta yaşadığınız bir imtihanı sizinle paylaşan ve size omuz veren başka bir arkadaşınızın yardımı arasında bağ kuramazsınız. Oysa hayatınızın her anında daha önce verdiğinizi geri alırsınız. Siz arada bir bağ kursanız da, kurmasanız da. Eden mutlaka bulur. Gelin bizler bir şeyler verenlerden, güzellikler, iyilikler ekenlerden olalım. Geçelim diğer hikayemize. Yanlış anlaşılmalar ve ailede yaşanan sorunlarla ilgili, babalarla ilgili bir hikaye var şimdi. Delikanlı 16 yaşındayken babasıyla tartışmış ve evi terk etmişti. Buna çok öfkelenen baba, evde onun adının bile anılmamasını istedi, yasak koydu. Anne, her gece evi terk eden oğlunun yatağına oturup yastığını koklayarak uyuyordu. "Oğlumu özledim, ne olur gidip arayalım, bulup getirelim," dese de baba geri adım atmıyordu. Aradan bir sene geçti. Oğlunun doğum günü o sene babalar günüyle aynı güne denk gelmişti. Annenin ağlamaklı halini görünce dayanamadı baba. "Hanım, al şu adresi. Bak, oraya git, oğlunu gör," dedi. Ve ekledi: "Sakın adresi benim verdiğimi söyleme." Ama birkaç şey daha söyledi ama anne duymuyordu bile. Aklında bir tek adres vardı. Sevinçten uçuyordu. Hemen hazırlandı, oğlunu görecek ya, yola koyuldu. Büyük bir şehrin karşı yakasındaydı babanın verdiği adres. Gittiği yer bir tamirhaneydi. Oğlunu tulum içinde çalışırken gördü. Bir süre uzaktan ıslak gözlerle dükkanın karşısındaki yerinden oğluna baktı. Ona doğru yaklaşmaya başladı. Bir sene boyunca kendisini arayıp sormayan ailesini unutan delikanlı, aniden annesini karşısında görünce önce şaşırdı, sonra koşup sarıldı annesine. Sonra konuşmaya başladılar. Babası hariç herkesi soruyordu, "O nasıl, bu nasıl?" diyerek. Ve sonunda, "O adam nasıl? Hala aksi ve anlayışsız mı anne?" dedi. Anne cevapsız bıraktı bu soruyu. "Hadi," dedi oğlum, "ne olur, gel eve gidelim." "Hayır anne, ben böyle iyiyim. O adamla tekrar aynı evde yaşayamam," dedi. Ve dükkana doğru yürümeye başladı. Arkasından bir süre baka kalan anne, hazırladığı pastayı oğluna vermek için seslendi. Delikanlı pastayı alırken annesine, "Anne, ne olur ısrar etme, gelmeyeceğim. Bir gün bile merak edip arayıp sormayan bir adamla aynı evde yaşayamam ben." Anne boynu bükük halde oğlunun yanından ayrılmaya hazırlanırken, "Peki oğlum," dedi, "sen bilirsin. Anlaşılan çok kararlısın, gelmeyeceksin. Ama baban dedi ki, son bir aydır arkadaşlık ettiği çocuktan uzak dursun. O çocuk ona zarar verecek. Önceki arkadaşıyla barışsın." Evlat dona kalmıştı şaşkınlıktan. Annesi eve döndü. Girer girmez babaya sitem etti. "Bey, sen madem biliyordun nerede olduğunu, neden söylemedin, neden benden sakladın yerini?" Hep ters, aksi görünen baba yutkundu ve gözünün birinden iki damla yaş akıverdi. "O benim canımdır hanım, canım. Peki sen ne zamandır biliyordun onu?" deyince, "Oğlum gittiği günden beridir biliyorum. Bazen öğle molalarında ne yiyip ne içiyor diye gider, uzaktan izlerdim. Bazen akşamları geç gelirdim ya hani, sen beni kahvede zannederdin. İşte o zamanlarda ne yapıyor, kimlerle takılıyor diye takip ederdim." İkisi de duygulandı karı koca. O esnada kapı çaldı. Elleriyle gözlerini silerek kapıyı açmaya gitti anne. Annesinin kendisine yaptığı pastadan daha büyük bir pasta ve hediye paketiyle içeri girdi delikanlı. Koşarak babasına sarıldı. "Babalar günün kutlu olsun baba." Delikanlı anlamıştı. Kendisine hiç bakmadığını düşündüğü babasının aslında gözünü hiç üzerinden ayırmadığını. Aslında doğrudur. Babalar kızar, babalar disiplinlidir, babalar hep surat asar gibi görünür. Ama hep evlatlarının iyiliği içindir. Evlatlar çocukken bunu anlayamaz. Anneler de anlamaz. Fakat bir gün anlarlar da O zaman babanın kıymeti bilinir. Belki de onu kaybettikten sonra, geç kaldıktan sonra. Otobüs hikayesi. Eminönü'nde otobüse binmiş, sıcaktan bunalmış halde otobüsün kalkmasını bekliyorum. Otobüs kaçacak diye su almayı unutmuşum. Dilim damağıma yapışmış. Şöyle 10-12 yaşlarda bir delikanlı girdi otobüsün kapısından. Üstü başı peşmurde, pasaklı. Elinde kendisinin yarı boylarında 24'lü su kolisi. "Su isteyen var mı?" diye sordu. "Ver bir tane delikanlı," dedim. Tam o bana yaklaşırken cüzdanımı kurcaladım. Bozuk para kalmamış. 5 lira verdim. Alnından akan ve maalesef toplumun %90'ının unuttuğu alın terini sildi o ufacık adam. O da elini cebine attı. Onun da 2 lira bozuğu var. "Tamam," dedim, "delikanlı kalsın be, 5 lira kalsın." "Yok," dedi, "gidip bozdurup geliyorum hemen." Dedim, "O zaman ver o 2 lirayı, gerisi kalsın." "O da olmaz," dedi, "çünkü su 1 lira abi." "Evladım, tamam," dedim, "borcun olsun bana." "Yok," dedi, "ben borçlanmam. İlla biri borçlanacaksa al suyu, sen borçlan." "Allah Allah, tamam," dedim, "kızma, hadi al parayı o zaman, bozdur gel." "Yok," dedi, "ya otobüs gitmiş olursa? Tut sen bu parayı. Ben kendi paramdan bozdurup geliyorum." Bu defa ben, "ya otobüs giderse ben ne yapacağım?" dedim. Dedi ki, "senin paran bende kalsa ben senin gibi birine veremem. Ama sokakta benim gibi bir sürü su tatan çocuk var. Sen bana veremezsen onlardan birine verirsin. Hepimizin kaderi aynı sonuçta." Gözlerim dolu dolu baktım küçük adama, elimde 5 lirayla. Ve gitti bozdurdu koşa koşa. Geldi 4 liramı verdi. Ben de başını okşadım. "Kaç su satıyorsun bakalım," dedim bir günde. "Değişiyor abi, 50, bazen 100'e kadar satıyorum ama bugün daha senle siftah yaptım, Allah bereket versin." "Neden?" diye sordum o küçüğe. "Suyum bitmişti. Almaya gidecektim, baktım cuma vakti olmuş. Cuma yıkıldım. Daha sonra su aldım, yeni gelebildim." "Dedim, "bugün kazandığın yetecek mi sana bari?" Ve bizim bolluk içinde unuttuğumuz, hatırlayamadığımız bir cümleyi kurdu o koca adam. "Abi, azın bereketi olurmuş. Babam öyle derdi." "Baban nerede evladım?" dedim. "Şehit oldu," dedi. "Ben şehit oldum." Gözümdeki yaşları tutamıyorum artık. Şoför geldi. Küçük çocuğa işaretiyle artık gitmesi gerektiğini söyledi. "Eyvallah," dedi ufak adam. Sarıldım ona. "Bana dua eder misin?" dedim. "Ederim tabii ama sen de bana anneme ve kardeşime edeceksin. Hasta olmayalım ve her gün tok güvende uyuyalım diye, olur mu abi?" dedi. Babası Suriye'de savaşta şehit olmuştu. "Peki," dedim, "söz." "Dilim kurusun çocuk, sana verdiğim sözü unutursam. Seni unutup sofrada bir lokma yersem bir şey düşünmeden, dilim kurusun," dedim. "İşte şu cebimdeki 4 lirayı, bir ömür boyu saklayıp, her israfımda, her havalara girdiğimde, her şımardığımda bakıp vazgeçeceğim inşallah." Karı koca bir akşam yemeklerini bitirdikten sonra yorgun argın oturma odasına geçtiler. Kadın ilkokul öğretmeniydi. Öğrencilerine verdiği "ne olmak istersiniz büyüyünce?" başlıklı kompozisyon ödevini notlandırmak için masaya oturdu. Kocası da eline aldığı cep telefonuyla koltuğuna yerleşti. Nihayet yorgun bir günün ardından dinlenebilecekti. Kadın tüm kompozisyonları notlandırıp işinin bittiğini düşünürken, kenarda kalmış bir ödevin gözünden kaçtığını fark etti ve not vermek için okumaya başladı. Kağıtta aynen şunlar yazılıydı. Öğretmenim, benim dileğim akıllı bir telefona dönüşmektir. Dileğim bu, çünkü annem ve babam telefonlarını gerçekten benden çok seviyorlar. Annem ve babam sadece telefonlarına dikkat gösterirler. Çoğu zaman beni unuturlar bile. Annem ve babam işten yorgun döndüklerinde vakitlerini telefonlarıyla geçirirler, benle değil. Önemli bir işte meşgul olsalar dahi, eğer telefonları çalarsa anında cevap verirler. Ama ben odadan içeri girsem, ağlasam bile ilgilenmezler. Annem ve babam cep telefonlarında oyun oynarlar, benimle değil. Telefonda konuşurken, heyecanla yanlarına gidip bir şey paylaşmak istesem, hemen beni susturup yanlarından kovarlar. Bu yüzden, ileride ne olmak isterseniz dediniz ya, ben cep telefonu olmak istiyorum, hem de akıllısından. Çünkü belki de ancak o zaman beni telefonları kadar severler. Öğretmen, gözyaşları içerisinde kompozisyonunu okudu. Kocası hanımının ağlamasından dolayı yanına geldi. Ne oldu dedi. Kadın elindeki kağıdı kocasına verdi. Adam hızlıca okuduktan sonra hangi mutsuz öğrencisinin bu kompozisyonu yazdığını sordu. Ancak ondan sonra kadın bu fazladan ödevin nereden çıktığını anladı. Çünkü o fark etmeden o kağıt araya konmuştu. Yaşlı gözlerle kocasına dedi. Kompozisyonu yazan benim öğrencilerimden biri değil. Onu yazan bizim oğlummuş, oğlumuzmuş. Bazen gerçekler çok yakındır, bellidir. Burnumuzun önü kadar bize yakındır ama biz göremeyiz. İleriye doğru bakarız. Birilerine bir şeyleri anlatırken, şöyle yapmalı, böyle etmeli derken, kendimiz onları yapmayız. Bir cep telefonu hikayesiydi. Bugün mutlulukla alakalı bir girizgah yapmıştık. Bununla devam edelim madem. Efendim, hayatı boyunca mutlu olamadığının farkına varmış bir kişi vardı. Artık ben mutlu olmak istiyorum dedi kendi kendine ve aramaya koyuldu. Mutluluk nedir bunu anlayacaktı. Ne yaptıysa da mutluluğu bir türlü yakalayamadı. Kimden yardım istesem diye düşünürken, birileri uzak bir diyarda zengin bir bilgiyi önerdiler ona. Bu kişi, aklı, bilgisi ve zenginliğiyle ün salmış zengin birisi. Şaşırdı. Bu kimdi acaba? Arkadaşları dedi ki, kim yardımına gelse tüm sorularına cevap verip derdine derman bulmadan geri göndermiyormuş. Merakı biraz daha arttı adamın. Ben de mutluluğu nasıl yakarım diye, nasıl bu mutlu, dünyada bu kadar mutlu olabilirim diye bu adama sorarım demiş, karar vermiş gitmeye, hazırlığını yapmış. Uzun bir yolculuktan sonra o kişiyi bulmuş. Ancak kapısında derdine derman arayanlardan oluşan çok uzun bir kuyruk varmış. Bilgenin gerçekten sorusuna doğru cevap vereceğine inanmış, beklemeye başlamış. Sonunda sıra ona gelmiş ve Bilge'ye demiş ki, ''Tek bir sorum var, sor. Mutluluğu nasıl yakalarım?'' Bilge bu soruyu cevaplarsa, sıradaki diğer insanların beklemekten sıkılacağını düşünmüş. Adamlarından bir kaşık istemiş ve içine iki damla yağ damlatmış. Sonra demiş ki, al bunu, şu gördüğün sarayımın her yerini gez. Sonra tekrar gel ama sarayımı gezerken yağı dökmeden bu kaşığı ağzında taşıyacaksın. Evvela şaşırmış adam. Lakin sorusuna net bir cevap alamadığı için tamam demiş. Sarayı gezmiş, gelmiş. Kaşık ağzında. Bilge bakmış, o kaşığın içindeki iki damla yağ kaşıkta. Demiş ki, aferin, yağı dökmemişsin, tebrik ederim. Peki sarayımın nasıl bir yer olduğunu, sarayımın içinde en beğendiğin yerleri bana söyler misin? Anlat bakalım, neler gördün sarayımda? Adam, ben sizin sarayınızı nasıl göreyim? Yağ dökmemeye çalışmak için o kadar dikkat ettim ki hiç etrafa bakamadım. Sonra demiş ki bilge, demiş olmadı. Yağı dökmeden kaşığı tekrar ağzında taşı. Bu sefer sarayımdaki güzelliklere dikkat et, sonra gel. Adam ne yapalım deyip tekrar kabul etmiş. Her yeri gezmiş ama bu sefer biraz daha yavaş yürüyerek ve arada sağa sola bakarak. Sonra ağzında kaşıkla yine bilgenin yanına gelmiş. Sormuş, peki şimdi sarayımın güzelliklerini gördün mü, anlat bakalım. Adam bu sefer gerçekten demiş, çok güzel bir sarayınız var. Tam güzelliklerini anlatacakken sözünü kesmiş. Çok güzel demiş, peki yağ nerede? Adam sarayı hayran hayran dolaşırken yağı tamamen unutmuş. Utana sıkıla bilgiye demiş ki, yağı dökmüşüm. Bilge adam bizimkine anlamlı bir bakış atmış ve demiş ki, işte böyle mutluluğu soruyordun. Mutluluk, hayatın bütün güzelliklerini yaşamak. Evet, bazen tadını çıkarmak. Ve sorumluluklarına kaşıktaki yağ gibi sahip olabilmektir demiş. Adam mutluluğun sırrına ulaştığı için sevinmiş ve ayrılmış. Bazen bize anlatmıyor mu bu bazı zamanlarımızı? Hayat akarken iş yerinde başarılı olmak, şurada iyi bir yere gelmek güzel. Ama sadece iyi bir iş, hayatın sadece maddiyattan ibaret olmadığını bilmek lazım. Mutlu insan, dengeyi bulan insandır. Hem ahiret, hem dünya dengesini. Her şey bizim karşımızda gibi zanneder ve bir savaş içinde olduğumuzu hissederiz. Halbuki kendi edip yaptıklarımızdan bir karşılık bulmuşuzdur. Sırada tam da bunu anlatan bir kıssa var şimdi. Kayık hikayesi. Genç bir çiftçi kayığıyla nehirde akıntıya karşı kürek çekerken kanter içinde kalmıştı. Yetiştirdiği meyveleri köye götürüyordu. Hava o kadar sıcaktı ki bir an evvel teslimatını yapıp karanlık basmadan evine gitmek istiyordu. İleriye baktığında kendi teknesine doğru hızla yaklaşan başka bir kayık gördü. Yolundan çekilmek için deli gibi kürek çekti ama hiçbir işe yaramadı. "Yönünü değiştir, bana çarpacaksın, dikkat et!" dediyse de kayıkta en küçük bir değişiklik yok. Ve sonunda olan oldu, o kayık geldi, çarptı. Bağırdı çağırdı çiftçi, "Bu koca nehirde gelip benim kayığıma çarpmayı nasıl başardın?" Söylendi durdu. Birazdan kendine gelir gibi oldu. Şöyle ses gelmeyince karşıki kayıktan kafasını uzattı, bir baktı, kayığın içinde kimse yok. Meğer halatından koparak akıntıya kapılan boş bir kaya bağırıyor dakikalarca. Hayat bazen böyle gibi geliyor bize. Dümeni başka birinin tuttuğunu düşündüğümüz zaman farklı davranıyoruz. Başımıza gelenlerin hep suçlusu karşıdaki insan diye düşünüyoruz. Bu şekilde öfkelenmeye, öfkemizi eyleme vurmaya, suçlu aramaya ve kurban rolünü oynamaya hakkımız olacağına inanıyoruz. Aslında o kayık her zaman boş. Biz de her zaman boş bir kayığa bağırıyoruz. Boş bir kayık bilerek bize çarpmadığı gibi, günümüzü bozuk notalarla dolduran insanların niyeti de aslında bize çarpmak değil. İmtihan dünyasında olduğumuzu bir nebze olsun anlatmak. Şimdi hayatın ta içinden ardı ardına iki tane yaşanmış hikayeyi paylaşacağım sizlerle. Tarihte yer alan iki ibretlik hikaye. Birincisi Kısa Ayak. İki kardeş çok soğuk bir günün sabahı odunla doldurdukları sobayı yaktılar. Ancak tam o anda öyle büyük bir patlama oldu ki sanki yer yerinden oynadı. Bu büyük patlama sırasında büyük kardeş öldü. Diğerinin de bacakları feci şekilde yandı. Apar topar hastaneye kaldırıldı çocuk. Doktorlar yaralanan çocuğun bacaklarını kesmenin tek çare olduğunu söylediler. Bir oğulları ölen aile bu haberle yıkılmıştı. Doktorlar çocuğunun bacaklarının tamamen yandığını, kesilmezse çocuğun ölebileceğini söylüyorlardı. Anne baba çocuğun bacaklarının kesilmesine razı olmadılar. Doktorlar ısrar ettikçe aile ertelettiriyordu. Doktorlarla her gün tartışıyorlarken bir yandan da çocuklarının iyileşmesi için gece gündüz dua ediyorlardı. Böylece 2 ay geçti. Çocuğun bacakları aile izin vermediği için kesilmedi. Ama 2 ay sonra sargılar açıldığında sağ bacağın sol bacaktan 6 santim daha kısa olduğu, sol ayaktaki parmaklarınsa yok olduğu ortaya çıktı. Artık koltuk değneksiz yürümesi imkansız gibi görünüyordu. Lakin aile ve çocuk yılmadı. Her gün aile çocuklarıyla evde egzersiz yapıyor, sabrediyorlar, çalışıyorlar, oğullarının yürüyeceğine inandırmaya çalışıyorlardı kendisini. Aylarca, yıllarca süren bu egzersizlerden sonra bir sabah Allah'ın izniyle o mucize gerçekleşti ve genç adam koltuk değnekleri olmadan ilk defa bir adımını attı. Ve sonra ne mi oldu dersiniz? Yürümeye başladı. 6 ay boyunca yavaş yavaş yürüyen bu kişi sonra koşmaya başladı. Hatta öyle bir koştu ki tamamlayamazsın diyenlere aldırmadan katıldığı 1934 baharında düzenlenen atletizm yarışmasında dünya rekoru kırdı. Doktorların kesilmesi gerektiğini söylediği bacaklarıyla hayata tutunmaya devam eden, inancını kaybetmeyen, yürüyen ve sonra koşan bu genç adamın ismi Glenn Cunningham'dı. Ve Glenn Cunningham, kırdığı dünya rekorlarının arkasından 100 yılın sporcusu, daha sonra da dünyanın en hızlı insanı unvanını kazandı. Peki ya biz? Neyinin yeterli olmadığını düşünerek hayatımıza sessizce ve sıkılarak devam ediyoruz ki? İsmimiz Glenn olmadığı için mi? Bizi destekleyen ailemizin olmadığına inandığımız için mi? Yoksa hala asıl engelin vücudumuzda değil de yüreğimizde ve irademizde olduğunu kabul etmediğimiz için mi? Ne dersiniz? Şimdiki hikayemiz ise Sheila Hernandez'e ait. John Hopkins Hastanesi'nden içeri girdiğinde doktorlara göre ölmeye aday bir hastaydı. Seropozitifti. Endokardit ve zatüre hastasıydı. Durumu ağırdı. sürekli uyuşturucu kullanması, kan dolaşımını artık yürüyemeyecek şekilde etkilemişti. Onlarca yıldan beri bir doku hastalığı olan seropozitif hastalığı ve uyuşturucu bağımlısı muhtaç insanlara depresyon tedavisi uygulayan Glyn Treisman onu görmeye geldi. Sheila, ona kendisiyle görüşmek istemediğini, zaten yakında öleceğini bildiğini, bu yüzden de hastaneden en kısa sürede çıkmak istediğini söyledi. "Hayır," dedi Doktor Treisman. "Buradan sokakta aptalca ve gereksiz yere ölmek için çıkamayacaksınız. Akılsızca bir düşünce bu. Şimdiye kadar duyduğum en anlamsız şey. Burada kalacak, uyuşturucu almayı terk edeceksiniz. Enfeksiyonlarınızı elimizden geldiğince tedavi edeceğiz ve sizi burada tutabilmenin tek yolu, bir akıl hastası olduğunuzu söylemekse bunu da yapacağım. Buradan çıkamayacaksınız." Öleceğine inanan, hayatta tüm bağlarını koparan ve kimseye inancı kalmayan, bu yüzden bir an önce hastaneden çıkıp, her ne olacaksa olsun, ruh halinde dışarıda ölümü beklemek isteyen Sheila Hernandez, Doktor Treisman'daki inatçı, inancı ve kendisine verdiği değeri görünce hastanede kalmaya razı oldu. Daha sonrasını Sheila şöyle anlattı. "Hastaneye 15 Nisan 1994 tarihinde girdim. O anda kendimi bir insan olarak görmüyordum. Daha küçük bir kızken kendimi yalnız hissettiğimi anımsıyorum. Uyuşturucular benim bu iç acımdan kurtulmama yardımcı olmak için devreye girdi. Annemi 2 yaşında yabancı bir aileye verdi beni. O adam ben 12 yaşına geldiğimde çok kötü davranmaya başladı. Neler yaptığını anlatamam. 12 yaşındaydım. Başımdan çok acı olaylar geçmişti ve ben bunları unutmak istiyordum. Sabahları uyanıyordum ama uyandığım için öfkelendiğimi hatırlıyorum hala. Bugün niye yaşıyorum diye. Kimsenin bana yardım edemeyeceğini, bu dünyada gereksiz bir parça olduğumu düşünüyordum. Yalnızca uyuşturucu almak için yaşıyor, yaşayabilmek için uyuşturucu alıyordum. Uyuşturucular beni daha da kötü duruma düşürdüğünden istediğim tek şey vardı, ölmek. Allah'a dua etmeye başladım. Ve kabul edilmişti ve ben ölmek üzereydim. Ta ki o Doktor Treisman karşıma çıkıp da hayata tekrar bağlanmam için benimle inatlaşana kadar. Bu kişi uyuşturucuya bir daha hiç elini sürmedi. Birkaç ay sonra aynı hastanede hasta yönetim kadrosunda çalışmaya başladı. Verem konusunda yapılan klinik bir incelemeye yasal destek sağlama konusunda çalıştı. Şimdi bu programa katılanların kalacak yer bulmalarına yardımcı oluyor. Hayatı bütünüyle değişti. İnsanlara yardımcı olmak için sürekli bir şeyler yapıyor. Ve bu halinden çok mutlu. Bu hanım gibilerin birçoğu düştüğü uçurumdan asla çıkamıyor maalesef. Çıkabilenlerin sayısı az, çok az. Bu onların artık iyileştirilemez olduklarından ziyade karşılarına kendilerine yardım edecek kimsenin çıkmamasından veya birileri çıksa da onların bunu fark edememelerinden kaynaklanıyor. Sheila'nın ve daha birçok insanın örneği, karşımızdakine iyilik ve sevgi göstermenin, onları yaşama solmuş bir çiçeğin özemli biçimde sulandığında yeniden Allah'ın izniyle yeşermesi gibi, şaşırtıcı biçimde yeniden dönmelerini sağladığını kanıtlıyor. Bu yeniden doğuşun gizli gücü onların içinde, ta içinde var aslında. Ona erişmek de kolay. Ama çok uzun süredir kendileri tarafından yok sayıldığı ve göz ardı edildiği için kenara itilmiş vaziyette bekliyorlar. Şimdiki hikayemiz disiplinle alakalı. Babalar genelde yanlış anlaşılırlar. Annesi oğluna kızına kıyamaz. Baba disiplin derdinde peşinde koşturup durur ya. Yine belki bunu anlatan bir hikaye. Zamanında babasına kızan bir delikanlı, evi terk etmeye karar verdi. Aynen birkaç önceki hikayede olduğu gibi. Artık babasının sürekli ikaz ve söylenmelerine katlanmak istemiyordu. Özgürdü o. Neymiş? Diş fırçalarken suyu açık bırakmaymış. Salondan en son kim çıkmışmış? Televizyon neden açık kalmışmış? Tırnaklarımı niye kesmemişim? Odada kimse yokmuş da ışıkları niçin kapatmıyormuşum? Makası kullanıp neden tekrar yerine bırakmıyormuşum? Hep aklına bunlar geliyordu. Hep disiplin, disiplin, disiplin. Sabah bir iş görüşmesine gidecek ve eğer işe kabul edilirse artık evini bırakıp kendisine bir ev kiralayacaktı. Kararı kesindi. Artık kendi hayatını yaşamak istiyordu. Sabah babası onu kapıda uğurladı. "Yavrum," dedi, "dikkatli ol. Bütün soruları cevaplamaya çalış. Duam seninle oğlum." Ve her zamankinden biraz daha fazla harçlık verdi. Genç, umrunda olmayan bir tavırla parayı aldı, selam bile vermeden çıktı evden. Görüşme adresine geldi genç. Baktı ki kapıda bekçi yok ve bahçe kapısı açık. Ama sürgülü kilidinin demiri dışarıya doğru sarkmış. Giren çıkan herkese değdiği için rahatsız ediyor. Hemen kilit sürgüsünü geri çekti, sabitledi ve içeriye girdi. Bahçede bir hortum suyunun boşa aktığını görünce dayanamadı ve onu aldı. Sulasın diye başka bir ağacın dibine bıraktı ve yoluna devam etti. İçeride bir avluya girdi. Duvar dibinde boşa çalışan bir vantilatör gördü. Gayri ihtiyari bir hareketle vantilatörü kapattığını fark etti. Artık huyu nefsine galip geliyordu. Biraz babasına kızar gibi oldu. Kendini tuhaf hissetti. Bu durumundan nefret duymaya başladı. "Yahu her şeye karışıyorum artık. Ben ne yapıyorum ya?" dedi. Oradan küçük bir odaya girdi genç. Üzerinde ok işareti olan bir kağıtta "Görüşme salonuna gider" yazıyordu. Ve kağıdın ters bir şekilde asılı olduğunu görünce ondan rahatsız oldu ama yine de onu düzeltmek istemedi. Fakat babası sanki karşısında duruyordu. Ona "düzelt" diyordu sanki. Dayanamadı, kağıdı düzeltip görüşme salonuna girdi. Salonda diğer adaylar oturmuş sıralarını bekliyorlardı. Salonun ışıkları açıktı ve günün ışığı yeterince her yeri aydınlatıyordu. Bu da israf diye düşündü ama yine de aldırmak istemedi. Yine aklına babasının o sesi geldi. Sanki "kapat şu ışıkları" diyordu. Bu ses dikkatini dağıtıyordu. Duramadı, hemen gidip ışıkları kapattı ve sırasını beklemek için bir kenara oturdu. Sıra ona gelince görüşme odasına çağrıldı. Masanın öbür tarafında oturan kişi, "Evraklarınız," dedi. Diplomalarını inceledikten sonra işe ne zaman başlayabileceğini sordu. Bunun bir tuzak soru olduğunu sandı ve "İmtihanın bir parçası olmalı," dedi kendi kendine. Ne cevap vereceğini bilemedi. Tedirginliği yüzüne yansımaya başladı. Karşısındaki adam, "Neyi düşünüyorsunuz?" diye sorunca birden irkildi ve işveren devam etti. "Biz burada kimseye soru sormadık. Adayları cevaplarıyla değil, davranışlarıyla değerlendirmek istedik. Adaylardan hiçbirisi senin gibi davranmadı. Bahçe girişinden itibaren herkesi kameradan izledik. Açık sürgü kilidi, boşu akan su, vantilatör, ışıkları ve ters kağıt hepsi imtihanın birer aşamasıydı. Bu sınavı başarılı bir şekilde tek geçen sen oldun evlat," dedi. "Yeni işin hayırlı olsun. Yarın gel, hemen işe başla." Oradan ayrılınca babasının disiplini ve sürekli ikazlarına kızdığını hatırladı ve pişmanlık duydu. Birden bu işi sadece babasından aldığı disiplinle kazandığını fark etti. Evet, çok mutlu döndü ve ertesi gün babasına sarılıp ondan özür diledi. Kendisine kazandırdığı özgüven ve düzenli, disiplinli yaşamdan dolayı teşekkür etti. Son hikayemiz bir yavrunun baloncuyla arasında geçen yaşanmış bir hikaye. Küçük çocuk baloncuyu sanki büyülenmiş gibi takip ediyordu. Çocuk ya, şaşkınlığını gizleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, bizim eve bile sığmaz dediği o güzelim balonların adamı nasıl havaya kaldırmadığıydı. Baloncu dinlenmek için durakladığında o da duruyor ve sonra yine takibe koyuluyordu. Bir ara adamın kendisine baktığını fark ederek ona doğru yaklaştı. Bütün cesaretini toplayarak, ''Baloncu amca'' dedi. ''Biliyor musun, benim hiç balonum olmadı.'' Adam çocuğu şöyle bir süzdükten sonra, ''Paran var mı?'' dedi. ''Sen onu söyle.'' ''Bayramda vardı.'' Önümüzdeki bayram yine olacak. Öyleyse bayramda gel, dedi adam. Acelem yok, ben seni beklerim. Çocuk çaresizce, sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile mecali kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra, elinde olmadan tekrar onlara baktığında gördüklerine inanamadı. Aa! Balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına takılmıştı. Çocuk olup bitenleri büyük bir merakla takip ederken baloncu ona doğru döndü. "Küçük, küçük," dedi. "Balonları şu ağaçtan kurtarırsan birini sana vereceğim. Yardım et." Yapılan teklif yavrunun aklını başından almıştı. Koşarak ağacın altına doğru yöneldi. Ayakkabılarını aceleyle fırlatıp tırmanmaya başladı. Hedefine adım adım yaklaşırken duyduğu heyecan, bacaklarını kanatan akasya dikenlerinin acısını hissettirmiyordu. Sincap çevikliğiyle balonlara ulaştığında bir müddet onları seyretti ve dallara dolanan ipi çözerek baloncuya sarktı. Ancak balonlardan birisi iyice sıkıştığından diğerlerinden ayrılmış ve ağaçta kalmıştı. Çocuk onu kurtarmaya kalkışsa dikenlerden patlayacağını çok iyi biliyordu. İster istemez balonu yerinde bıraktı, aşağı indi. Adama döndü. "Birini bana verecektin amca," dedi. "Hangisi o?" Adam elini tersiyle burnunu sildikten sonra, "Bak bak," dedi, "seninki ağaçta kalmış. O senindir. Balonu istiyorsan çıkar alırsın." Çocuk bu sefer ayakta bile duramadı. Kaldırım kenarına oturup baloncunun uzaklaşmasını bekledikten sonra dallar arasında parlayan balona uzun uzun bakarak "Olsun," diye mırıldandı. "Olsun. Ağacın üzerinde de kalsa, Allah'a şükürler olsun, artık benim de bir balonum var ya." İnşallah bir başka programda yeni hikayeleri sizlerle paylaşırız. Son olarak sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lakin mutluluğun çok da uzaklarda aranmaması gerektiğini anladığımızı düşünüyorum. Her ne kadar zor da olsa. Bu şunu aklıma getirdi. Eski zamanların birinde iki kişi limanda dolaşıp duruyorlarmış. Gemilere bakıyorlar, kadırgalara bakıyorlar. Ahşap kadırgalardan birinin üzerinde böyle başını ellerinin arasına almış, kara kara düşünen birini görmüşler. O iki arkadaş var demiştim ya, biri demiş ki, "Bak, bu adam dünyanın en zengin adamlarından biridir," demiş. O morali bozuk görünen kişi. Yapmadığı, gezmediği yer kalmamış, yapmadığı şey kalmamış. Ama yine de böyle mutsuz deyince öbür arkadaşı demiş ki, "Evet, doğru söylüyorsun. Çünkü her gittiği yere kendini de götürüyordur da ondan," demiş. Bizler hayatı acılarıyla, mutluluklarıyla bir şekilde tamamlayacağız. bu serüvenimiz, yolculuğumuz nerede bitecek bilmiyoruz. Az önce bahsetmeye çalıştığım gibi, biz tatile giderken aklımız gitmiyor. İzin yaparken aklımız izin yapmıyor. Namaz kılarken aklımız başka yerde. Neredeyse aklımızın da orada olması gerekiyor. Bunun formülü ise aslında çok net. Uygulaması zor olsa da. Nedir o? Ne geçmişe takılıp, geçmişteki hataları düşüne düşüne eyvahlarla hayatımıza devam edeceğiz. Ya da gelecekte o mu olacak, bu mu olacak, şu mu başıma gelecek, şöyle olur mu, böyle olur mularla uğraşacağız. Allah'a Celle Celaluhu sığınıp, bize verilen en kıymetli miras olan, ödül olan zamanı şu an değerlendirmeye çalışacağız. Hepiniz en emin olana emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.